همایون، تصنیف شماره 13. به خدا دگر بمیرم که دل از تو برنگیرم، که دل از تو برنگیرم. برو به طبیبم اثر که دوانه میپذیرم، که دوانه میپذیرم. نه نشانت دوستانم، نه فراغ بوستانم. بروی دو به سفر که من اسیرم جانم، به سفر که من اسیرم. یارو با ما بی وفایی می کند، بی سبب از ما جدایی می کند. شمع جانم را بکشتان بی وفا، جای دیگر روشنایی می کند. جدایی